شکر کولو پا نبی علیہ السلام بانے دا ام دور پدی آیاتنو کی بار بار مقرر دے او مفسرینو دی کلی دے لگزے کی دینزل لسپیرے لفظ ام راغلے کل دے یہ چدا کاہن دے نو کل وی مجنون دے کل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم توی چدا شاعر دے او کله وای چې بس د بارک نیمه په انتظار یو چې بس یو حادثه او مصیبت د زمانه براشي او دایو بس ختم شي کله وای د ځان نه جوړی کړی بلتم رب العالمین وای ام لهم سلمن آیاشت دې دید پارا س اندر پایا او سه سیړی شته چې دوی پاغه باندې ګنو ورو خطر اور آتم گڑی وڈی خبری چی دی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و دا قرآن مقابلہ کی کئی مدادن دی واوری دی ام لہم سلمن آیاشت دی دوی دا پارا سا اندر پائی چی دی پاغی کی گنی ورخت لو اسمان تے غد کی خو آیاشت دے دید پارا سلمن ساندر پایا یستمعون فیه چی دی غد کی دی پاغی کی پاغی ورخی جی او بیا خبرو تا غد کی دی او دادی چی سوئی نداغنی دی او ری دلی دی فلیعتی نراتلن دیو کی مستمعهم او ری دن کے ددوی بسلطان مبین پا دلیل کار سرا دائی کی چچا ساوری دل کڑی نا دے دے اخپل باطل دن بارا کی یو دلیل واضح پیش کی ام لہم آیاشت دے دید پارا سلمن سا اندر پایا چی دائی اسمان تا پاغی خی جی استمعون فی او دائی غد کی دی پاغی کی فلیا ترات لیو کی مستمعهم اغاوری دن کے غد کی خود دن کے دجوی بسلطان مبین پا دلیل خکار سرا یا کہ اللہ وی دلیل نشتا و دزان دا اٹکل خبری کئی ام لہ البنات و لکم البنون یا کہ اے مشرکانو لہ البنات و دی اللہ دا پارا العیاذ باللہ لننی و لکم البنون و تاسو دا پارا زامن دی اللہ تدا سے غلط نسبتنے کوئی اخپلوئی کتال سوکوئی چلور دے پیدا دن مشرکان و خفقی دل بازن آپو ہم مسلمانانم خفقی پی آبائی زیونی کی دمر قدر لگواج دے چی پلور نسوک مبارکی اخلی نسوک ورکی داد جاہلیت پا زمانہ کی جلیر لی ظلم بکی دو دیر لی سبو ظلم بکی دو لربان بخپو اسم آغا سرات پا باز ناپوحانو کی پا لر مبارکی نالی پا لر عقیقہ نی دارنگی دلور دپلار پا میراس کی برخنی تردی چداغی دو دولن دپلار پا مال کی برخنی باز خلق و لدا طریقہ کی جدا محر دیدا ہوئی دیر زبور سرسون نوری کم او دا دیر زرم کی واغ سداو پی لگو نچستا دا بچی آدی نبیا بچا نالی دیکھیں تو خدا یو ہیلہ ہیلی میری پکار مثال کے طور بان باز خلق کو گدا رواج میں یار مہر رے مہر رے دا مہر نہ رے دا مسئلہ دے شریعت چہ دا بل پا مال کے بغیر دا غد اختیار اثرم دے تصرف کے یو خوی رواج دے دا سوے چی یعنی ملک دا پختو دے آو زنانوں کی حیائی دا مہر رے قبل ہے آر اقل مہر نہ خبرم نہیں جب لار میں سمرا وزدی بیاولا پاغیو شیل آبدل شیل دا مسئلہ دا چی دا بل مال کی بغیر دا غد اختیار تصرف نہ شکولے تو چیلی دا مہر میں نزغن دیکی دا اور چکل دا پسوز سمجھ شیل ولوائی جدا میں غدیر ضرور پر مہر غستے ہوتی والا نا خطا پیالیو چانکونا و جگونا و کٹونا و کرسائی دیکی جو سڑے رخت المال خبر ملے تو پکی بھی اختیار تصرفات چلے دبل پا مال کی جدا مہر وے انہی بھی اختیار تصرف چلے کدا مہر وی ٹک دنو سنبھالے کا او دې خپل نور لور کا خور لور کا جدا ستا مہر دے وای نا مستغیشه او کنه داته ولا کی دې نن د مہر او بیا پاغي باندې جون کی رجی ته پیسې لګای نه دا ولا تاوان ښکاری نو د بل نراوال یا په لګای د دې لواز خلق د مہر طریقہ جوړی خدا د مہر طریقہ نه اور باندې بارک من رسول او فتوا را لرمه دا سو جو هات سر روا یو خدا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وای د بل مال بغیر دا غد زله د خوشالۍ نه تر پار روان نه اسی ایمان سره وای دا د پلار د طرف نه د زویر طرف نه چې دا ورته د زله د مجبور نه ورکه الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه دیو مسلمان مال بغیر داغه د زړه د خوشالۍ نه روان لري دا چې وی له وعده کوي وای ډیر زره مہر شو دا ورکول د زړه دی دا په مجبورۍ ورکه بیا هغه مہر د ډیر داغه نه خبره نه ډیر داغه د اختیار نه بغیر د بل په مال کې تصرف کوي دیو مسلمان ستا بچی دی ستا لور د داغه د اختیار نه بغیر سره د داغه په مال کې تصرفات کوي لدانا مسلکانو طریقہ وا چی خپل پنونو بخفکی دل خپل پنونو خفکی دل اور رب العالمین تبی دلیو نسبت کولی دی العیاذ باللہ دا ملائک دی اللہ رب العزت دفارا العیاذ باللہ لڑی ام له البنات آیا دی اللہ رب العزت دفارا البناتو لڑی ولکم البنون او تاسو دفار زامن لی تاسو د پار زامن دی ورستو صورت کی ورپسی اللہ ویدا سور الوی دا ظلم خبر را چی تزان دا پار خوپلون خفکی گی سور نجم کی ورپسی وی زان دا پار پلون خفکی گی اور رب العالمین تد سکے دلون نسبت ورتکے اللہ ویدا دیر لوی سدے داد بی انصافی تقسیم دے رکا اگر یا یاتی ویشتم علکم الذکر ولہ الانثا تلک اذن قسمت ضیزا علکم الذکر آیاتا سد پارے مشرکانو نارینا اولاد دے ولہ الانثا او دغی اللہ تنسبت کوئی دلنو تخپل اللہ وی پلور خفکی گی واللہ تدلنو نسبت کے تلک دا ایزن پدا وحکی قسمتن یو تقسیم دے زویزا دا بین صافی دا خطا دیر لی دا ظلم و دا بین صافی تقسیم شروع کرے لدلتم وی ام له البناتو آیا دا دغی اللہ دا پار لردی و لکم البنون او تاسو دا پار زامنی اللہ دا زامن و دلون و دا چھلو نپاکو ام تسألهم اجرا آیا غواړی ته زما حبیب د دین اجرا سمزدوری دا ته چې کوم دین قران بیانې تبلیغ کې نو آیا په دې د دین سمزدوری غواړی فهم ندوی من مغرم د وجد تاوان نا مثقلون دران کړي شي دي او ستا مجلس مبارکتن راضی ولی زما حبیبت تی سغوار سا نو دا اللہ حبیب چاند سغفت لمنا ام تسألهم اجرن آیا غوارت دوینا اجرن سمزدوری فهم من مغرم مثقلون نو دید وجد تاوان درانکڑی شمیدی ام عندهم الغیب آیا دوی سر علم دا غیب دے فهم یکتبون دی اغیل رلکی لدغی غیلم خون دا اللہ خاصر لچی دی سرا نا ساندر پایشتا اسمان لچی دی گنی خطری نا تی نا تس غواری نا دغی غیلم ور سرشتا لبیا بغیر دا زدو دا عناد نا پدی کافر کبل شینشتا ام یریدونا آیا اراد لریدوی کیدن دا سمکرو فرید زما حبیب استا بارک او د اسلام بارک دا دشمنان د دین د سم کرو فره ورا دلری کید مکر او دارنګ خدا مخادعه دا یو معنا آیا اراده لري دې کې دند سمکر کې رسل کې وای یعنی رسول رسول دی یوشی بل ته په پټي طریقې کدا خیر نه دی ته وای د خیر مکر او کدا شر نه دی ته وای د شر مکر کې د مکر ستوي یعنی الایصال الی الغیر بخفیا په پټي طریقې بل ته تکلیف رسول آیا دای را دلری کیدند سم کرو فرید فالذین نہا کسان کفرو چی کافر دی هم المکیدون دای پدی خپل کید او مکر کی کمزوری کری شوی دی مغلوب دی دای چی زما د دینو د حبیب بارک کید استعمال ای مناغب و الٹپ دای بان اثر کئی لگتا اس تا ساری درس کرا روان دی سورہ فاطر کی اللہ وی ولا يحيق المكر السيء الا باهله ناکار مکر و فریب دا آغا چان را تاویگی جسو کی دا اسلام بارک جوڑے ندلتم وی فالذین کفروا هم المکیدون ہو بہو آغا مضمون دے کم چی سورہ فاطر کی تاوستر روان دے جسو کی دا اسلام بارک مکر فریب جوڑے دا بخپل دل نقصان رسے فَسْحَا کسان چې کافر دی هم المکیدون هم دی سره کیت کڑے شوئے دی یعنی دی پا دی خپل مکر فریب کی مغلوب و کمزوری کڑی شوئی دی ام لهم الہن آیاشت دی دوی دی پارا سوک معبود سوک الہ سوک مددگار غیر اللہ سوا دا اللہ نا چه بس دی دا دین جوڑ کڑے و دا طریقے والا جوڑ کڑے سبحان اللہ پاک دی اللہ اما یشرکون دا حغسنا چه دی ورس رکم شرکان تلی و این یراو کچری وینی دی کس فن یو ٹکڑا من السمائی دا اسمان دا طرفنا ساقت و انرا غرزی دن کی دی لپتو لگی چه بس داد عذاب را روان دی نو دم رزد و عنات پو مخکڑی پکار داو چه دی تو بیسته وی یقول وائی دی صحاب انداور یزدا مرکوم راجم شوی و این رو کچریونی دی کس فن یو ٹکڑا من السمائی دا اسمان دا طرف نسا قطو امرا غرزی دن کی یقولون وائدی صحاب مرکوم داور یزدا آراج مکڑشی فذرهم مپریگ دگوی اے زما حبیب دی پریدا حتی یلاقو تردی چی دی ملاوشی یومهم اللذی دورزی ددوی دہا غرز سرا فیه یسعقون چه پاغی کی بدئی بے خود اکڑیشی بے ہوش اکڑیش یعنی دا اغلن بنیش پیلی یادی رنبیش پیلی سرا حیبت براشی خلق ببی ہوششی او دا بے ہوشی بیاب دا فنا او دا مرک دا رجیل ورورسی ابتدا کی وسیوی ابتدا کی دی ببی ہوششی نفخ اولا مراد دے لکه رب العالمین مخکې ویلي چې کله لومبئی شپېلۍ کې پوکې وواله شي فصعق من فی السماوات ومن فی الارض د اسمانونو د ځمکو تمام مخلوق به بی خوده شي دلته مراد دویم شپېلۍ ده وایي پرېږده دوی حتی یلاقو تر دې چې دی ملاو به شي یومهم الذی دا رضی دا دوی دا حق و رضی سرا فیه یسعقون چه دئی بپاغی کی بی ہوش اکڑیشی بی ہوشی با پیراشی بی ہوشی براشی ادا بی ہوشی پرد قیامت بمرز نبی علیہ السلام تا یو زل دو دو کسانو جگڑ رالا یو یہودی یو مسلمانو اغا یهودی سخبر او کچھ راغین دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تعظیم را خکارا کے دو نا دا مسلمان دا مقصد جگنے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام زمون پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غرقائی ناغ پا سپیڑا ہوا دے عالم کی دا مسئلہ دا ویدیو نبی شان دا انبیاء علیہ السلام سمر لوئے دے وہ پدا سے اندازہ کی دیو نبی شان بیانو چی دا بل توہین تیرا شدہ خبر ناروا دے دا تمام انبیاء علیہ السلام عزت و احترام دا فرض دے و عین ایمان دے نبی علیہ السلام نے گورا تا صدا سے مکہ ہوئی ہم مسلمان تے چی دیو نبی دور شان بیانے چی دا بل تی توہین رش وی خلق تورز دا قیامت با بے ہوشش نرم بنے چی پہوش کی گی نظر ہے نچی زو گورم موسیٰ علیہ السلام دا عرص رب و علاویشت نو ما تا پتہ نیشے چی دے دا سر بے خود شوینو او یا کو بے خودی پی راغلی او زمان مخ کی پہوش شوی دے دا اغشان بیان کو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا کدا اغا بیوشی پا مقابلہ کی بی بیوشی ندر آغلی کوئی طور کی جمع موسیٰ علیہ السلام بیوشی راغلی ہو نو دا بیوشی رمبنش پیلی سرم امراضی اور دویمش پیلی سرم سورہ حج کی تیر دی چش پیلی کی پوکیو والیشی او خلق دا قبر نراپور تشی نو ہر سڑے بدا سے بی خود بی خدا و نشا نشا خکاری و ترن ناس سکارا وما هم بی سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ اور سڑے بدا سے نشا نشا کی خکاری نشا کی بنی لیکن دا غرض سختی بڑے رضیات ہے فَذَرْهُمْ نُفْرِقْ دَدْوِي حَتَّى يُلَاقُوا پَرْدِچِ مِلَاو بَشِدْوِي يَوْمَهُمُ الَّذِي دَوْرَزِ دَدْوِي دَهَا وَرَزِ سَرَا فِيهِ يُسْعَقُونَ چِتَاغِ کی بَدَئِ بِهُو شَكْرِشِ يَوْمَ پَكَمَ وَرَزْبَانِ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ چِفَائِدَ بَوَرْنِ کی دوی تَاكَيْدُهُمْ دَامَ كَرَوْ دادے چنن شپا اور از لگیا دے کہ دا ار کافر بر شپا اور از سوچ دے اسلام پا مقابلہ کرے دا مسلمانانو پا گمراہ کو لکے دا منگئیو چی دا خپل دین فکر نکو دا زان فکر نکو دا بلد ہدایت سا فکر بوک یوم پا کم اور از بان لا یغنی عنہم چے دفع بن کی ددوینا فائد بورن کی دویتا کیدہم اغمکر و فریب ددوی شین سشین وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ او نبد دوی سر انداد اکڑیشی اس دمخ کے آتنوں کی دا اخیرت اور دا قیامت دا ورز دا عذاب یر ورکا نو دیر اس کے آت کی اوئی دانا چگنی دنیا کے بس کافر لجوٹی گا کل دنیا کی ورز کافر رانی سا داد رانی ورزے ملے ودلتم ورزنی والکوم وَإِنَّ لِلَّذِينَ عُبِشَكَ دَپَارَ دَحَا كَسَانُ وَظَلَمُوا چِ ظَالِمَانْ دِي عَذَابًا عَذَابْ شْتَدَي دُونَ ذَالِكَ مَخْكِ دَدِينَا دا قیامت دا دی عذاب نا مخْكِ مَخْكِمْ دَدْوِي دَ پَارَ عَذَابْ شْتَا امام مجاہد وی دین مراد اگا قحط تے چی دا نبی علیہ السلام دا خیرو دا وجی نا پا مکی والو لگی دل نبی علیہ السلام اجتماعی دے تباہی خیری ندکڑی انفرادی خیری کر وی اللہم سنین کسنی یوسف الہ العالمین لکر یوسف علیہ السلام دے قوم غد قحط پراولی نو قحط مسلط شو حوضہ سے مسلط شو جی تاریخ گوالے دمکی مشرکان مردار خوڑے کسما کسم گندسی زنے خوڑے او اغ خطرناک او دمرا غرور و تکبر والد دشمن دے خبری تا تیار شو چی دے جرگی پتور مدینی منور اطلاع او نبی علیہ السلام تے زاریو کا مدین مراد اگا کہت تے یا دا بدر دور زرانیل یا علماء درہم قولدان دے چی دین مراد خط حدم اکیدہ اتکال نبی علیہ السلام حجرتو کو لیکن پاتم کال بانے فاتحان طریقی سے دولا ہے او دیر ایمان راڑو او سوک دے اسلام دا غلبی دا وجن زلیل و رسوا شون وَإِنَّ لِلَّذِينَ آو بِشَكَ دَ پَارَ دَ هَوَا كَسَانُ ظُلَمُوا چِ ظَالِمَانْ دِي عَذَابًا عَذَابْشْتَ دَ دُوْنَ ذَالِك دلتا دون پا معنا دا قبلو دے یعنی قبل یوم القیامہ مخکی دا دینا یعنی مخکی دا ورزی دا قیامتنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دا دینا لا یعلمون پوہیگنا پا اسن پوہیگی یا زدن و عنادن آغا نا پوہی پا مخکڑی وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ نامخ کی فیصلی اللہ کی اور اللہ فیصلی حکیم چھے اے حبیبت دن بیانوا دن منن کو اخیرت کی امدغ حال لے دنیا کی بے امدغ حالی نوی فیصلہ دی واردہ وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ صبرکا دپار دا حکم و دا فیصلی دا ربستا بس تخبل رب دا فیصلی پہ انتظار یا ترغی پوری صبرکا اور اس فکر مکوا دو ٹول دنیا ستا مخالفت کی ولا لغنو زد محافظ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک تز من پا حفاظت کی من با حفاظت کو دے چاپر واؤن لڑی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او پاکی بیانوا سرد صفات و بیانو دخل ربنا سبِّحْ کی تسبیح دا او بحمد ربک کدا اللہ صفتنو بیانون دی قرآن عجیب کتاب دی گر مسئلہ ایمان او دی توحید کی مخی لا الہ دی ورپسی الا اللہ نمبے نفی دا نبی اس بات پہ نو سبحان اللہ کسر نمبے نفی دا یعنی اللہ دا ہر اغا صفاتنا دا ہر اغا خبرنا پاک دے چکم ور پوری مشرکانو نا پوہان تلی بحمد ربک کداوئی دا ہر اغا صفت اللہ لائک و قابل لے چیدہ اللہ دا شان سرخائی او اغا صفت ازان تا قرآن و سنت کی نبی علیہ السلام ورت ذکر کرے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او پاکی بیان و آسرد صفات و بیانونو دخل ربنا حین تقوم کم وقت کی چیر آپورت کی گی دا مجلسنا راپورت کی گی نتاغ دعا وایا دیو جنہ گورا دا سنت طریقہ دا ہر مجلس کا دا خیر وی لکہ دا قرآن مجلس دے دا دین دا وردو مجلس دے یا سے سڑے دنیای مجالس و کناس وی نواخر کی داویل پکار دی نبی علیہ السلام فرمائی چکلے و مسلمان پہ و مجلس کناس وی اور دا پاسے دو پوخ کی ویچی سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک بعضی روایات کی داغی الفاظ پا دی ترتیب راغلی او بعضی کی داغ شان راغلی دی توئی دا مجلس کفارہ پکار دی چی ہر مسلمان دا دعا زدکی زکا دی دیر لوی اجر و ثواب دیر لوی اجر و ثواب دی دی توئی کفارت المجالس حدیث پاک کی راغلی چی جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام تا تعلیم ورکلو چی حبیب کلد مجلس نپاسن وایا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک دیتا ہوئی دا مجلس سر کفارا نبی علیہ السلام فرمائی دی سوک چی مجلس کی کین آسو اور دیر ادا سے خبر مبری ہوکی نپاسی دو نمخ کی ردا کلمہ وئی چی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک مگر دی مجلس کی چی سشوی دی کلمی دا برکات دا وجنب اللہ معاف کرے دیکھیں خبر و یو حقوق العباد دی نو آغا بائی نا معافی غواڑی دیکھ حقوق اللہ مراد دی دیکھ دا اللہ حقوق مراد دی تا او باز روایات تو کدار آگلی چی نبی علیہ السلام و یو پاخر دا عمر کے چھے کلب دا مجلس نپاسی دنی دا دعا گئی نوی یو کس ورطوی دا اللہ حبیبت خوئے یو قول مخی خوب دنی نبی علیہ السلام ورطوی کفارت لما یکونو فی المجلس دا دا مجلس کی چی سوشی کنا نو دا دا غیر پارا کفارا دا دا غیر پارا کفارا نوحین تقوم نمراد دا مجلس نپورت کی دل دا دیکی دام راغلی چی پاکی بیان و سر زفات و دخل رب نحین تقویم کل چی مزل ادریگی اگر مدل چی مدل ادریگی رسول سبحانک اللہم او اغسنا ہوئی کر رسول فاتحین مخی نداد اغسنا حکم دے او دا سنت طریقہ او باز ویلی درا پورته کیدون مراد سی د خوب نه چرا پورته شي لکه حدیث بخاری شریف کې راغلی او دا خو خامو خاص دکړ نبی علیہ السلام فرمایلی کم سړی چې شپې د خوب نه را پاسید اسی سړی د شپې کله ویخی ګراویخی او دا کلمه وی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال رب اغفر لي واذا دين پس کو د سد وا وختن الله به قبل شي وعدد ان الله دے طرفنا زبان دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او کر آتا سے دے دسیو کو موجو کو نموز بے اللہ قبل ہے دے دی کلمی دور برکات تن اللہ کلمہ یاد ہے کئی بعض مرگور مخیمی لکلے ہو چاہے آدولنو یاد ہے کئی اسم کوششو کئی گوڑا شپاکی سڑے سو پیلی را پاسی سو پیلی جیدا کلمہ ہو زرزق پل حاجت بارک سوالوں کا وعدہ دا چی شریح حاجت وی نا اللہ بے پورا کئی دویم کر آتا سی دے دس دیو کرو دی کلمی دویل دو وجنا اللہ بس کئی آغا مجب قبل دغا کئی مجلس کے ناس سے نہ ذکر کل پکار دی مجل را پاسی ذکر کوا مجلس پا آخر کی پاسی نہ ذکر کوا اور دا مجلس دے اختتام دا دعا کو خام خاص دا کئی کہ قرآن مجلس ہی نو ام پا آخر کی وی اللہ سنت تری کر ہر مجلس چیوی نو اغیر آخر کی سری دا سنت تری کر اغیر کاغد ذکر مجلس ہوئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا آفَسِي سِدَشْ پِيكِنُ اللَّهِ پاکی بیان کا پاکی بیانون سری مزو کا تحجدو کا تلاوتو کا ذکرو کا فَسِي سِدَشْ پِيكِنُ فَسَبِّحُوا اللَّهِ رَبُّ الْعِزَتْ پاکی بیان کا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ آورستو دَدِدُ دِدُ دُسْتُورُنَا دین آغا دورا کاتا مراد دی دا سبا دا سبا چی ازانو شو رو دو وقت باکی اس طوری کو ڈوبی دوش دا دورا کاتا سنت نا مراد و ادبار النجوم لے او دا گورا پتول سنتو کی دیر موقت سنت دی کم علماء چویلی چی سفر کی سرے روان و دیر پا من نا دے نوی سنت خیر دے کنکو خود دین دا سبا سنت نیلی مراد دا سبا سنت نبی علیہ السلام نہ پا سفر کی پریخی نہ پا حالت دے اقامت کی پریخی بلکہ فرمائے لی دی وَإِلَا تَدَعُوهُمَا وَإِن تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلِ دا با نپرے رئے گر کدی دشمن سنو مدخبو دلان دے پیمال کری دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویدیو دا تمر سوابے دا اللہ حبیب وی اغد ورکات دا سبا سنت خیر من الدنیا وما فیها مسلم شریف حدیث تے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها دو رکعت د سبا سنت د دنیا او ما فیها نه بهتر دی ځکه علماء لیکلي وای دو رکعت د دنیا او ما فیها نه بهتر دی او یاد چې زده کو او هغه کې مسائل وی نه لم د باب ته جوړ شي لکه زر رکعت چو وای د قران د زده کول سور ثواب دی دو رکعت د دنیا او ما فیها نه بهتر دی او یو آیات چیز دکی زنو اخ یو آیات پا یو باب دا علم مشتمل وی نو زر رکات نفل جو بی نو دا یو رکات دا زدکر سمر تعلیم و تعلم سمر لوی سواب ذکر اللہ حبیبو انما بعثت معلما زا اللہ دنیا تا معلم را لے گلے مون ام المومنین فرمائیلی رضی اللہ تعالی عنہ و انو نبی علیہ السلام پا یوشی کی جنو آفلو دا سنتنا چی زیادہ پابندی بے کول دا دی سبا دا سنتنا نو ادبار النجوم نو مراسلی رستو دبیدی دو دستورنا چی دا استوری دا سی دبیدو نشی ناغا دورکات کوا دورکات سنت کوا او دا چکلا موزین ازان پٹے لکی ناغا وقت نویل پکار دی من منز کی گر را مسئلہ چی دنیای خبری دی سڑے دا سنت و دا فرض پا منز کی نکے دا سنت و دا فرض پا منز کی دنیای خبری دی نکے او کس چاری صدینی خبری ناغا کولیش لیکن نبی علیہ السلام بکل اللہ سنت کو خود جمع وحبو نو المومنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سنت و نتسن دے ضرورت خبر کرے اور سنت و خرچی ہوگی کہ دا سی اصل دے مقصد گنے دل گناہ دا اور دا فرض و سنت کو منس کی بیا نوی پکا نا مطلب خبر کوئی نو غسلے کولش و ادبار النجوم نمراد دا غد سبا سنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی